मुर्ज़िल्का के कारनामे, लेखक अनातोली करानोव व निकोलाई एर्डमैन, चित्र ई रैकोव्स्की, ए सावचेनको, बी स्टेपनत सेव, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। संपादक बहुत चिंतित थे। उन्हें बच्चों की पत्रिका मुर्ज़िल्का के अगले अंक के कवर के लिए तत्काल एक फ़ोटो की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से सभी संवाददाता व्यापारिक यात्राओं पर थे। टिट्स पक्षी समुद्र के दूसरी ओर जानकारी जमा कर रहे थे और संवाददाता क्रेन आसमान में ऊपर समाचार की तलाश में था। संवाददाता मुर्ज़िल्का को छुट्टी से वापस बुलाओ, संपादक फ़ोन पर चिल्लाया और फिर उसने मेज़ पर एक मुक्का मारा। एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। एक मिनट के अंदर एक टेलीग्राम भेजा गया। सबसे तेज़ टेलीग्राम को लाइटनिंग कहा जाता है। टेलीग्राम लाइटनिंग खेतों और नदियों पर चमका और फिर जंगल टेलीग्राफ ऑफिस को मिला। कछुआ डाकिया तार देने की जल्दी में था। मुर्ज़िल्का के घर तक पहुंचने के लिए उसे चार देवदार के पेड़ों और एक ठूंठ को पार करने में 3 दिन लग गए। यह तो बड़ी गड़बड़ है, मुर्ज़िल्का ने गुस्से में कहा। मुझे एक ज़रूरी काम के लिए टेलीग्राम लाइटनिंग भेजा गया था, लेकिन वो घोंघे की गति से ही मुझे मिला। मुर्ज़िल्का तुरंत यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने अपना कैमरा अपने कंधे पर लटकाया और फिर वो निकटतम जंगल में एक खुले स्थान पर गया। वहाँ पर जंगल का टैक्सी स्टैंड था। मुर्ज़िल्का टैक्सी बीटल की पीठ पर बैठ गया। बीटल ने अपने पंख दरवाजे बंद किए, इंजन गड़गड़ाया और फिर टैक्सी हवा में उड़ गई। जल्दी करो, जल्दी करो, मुर्ज़िल्का चिल्लाया, लेकिन हवा में भी यातायात नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। यदि आप तेज़ गति से चल रहे हों तो आप शहद ले जा रही किसी मधुमक्खी से टकरा सकते हैं। मुर्ज़िल्का ने टैक्सी में सवार होकर शहर के ऊपर उड़ान भरी। तभी मुर्ज़िल्का को एक परिचित घर दिखाई दिया। तेज़ रफ्तार और पैने मोड़ के कारण टैक्सी आसमान में उड़ रही एक पतंग से टकरा गई। फिर मुर्ज़िल्का नीचे गिर गया। क्या उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी? लेकिन मुर्ज़िल्का हमेशा बहादुर, निपुण और साधन संपन्न था। टेलीविज़न एंटेना के पास से उड़ते हुए मुर्ज़िल्का ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर टेलीविज़न केबल के साथ साथ सरकते हुए उसने सीधे संपादक के कार्यालय की खिड़की में प्रवेश किया। वो बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचा। उसे देखकर संपादक बेहद खुश हुआ। हेलो प्रिय मुर्ज़िल्का, अपनी पत्रिका के नए कवर के लिए हमें तत्काल एक अच्छे लड़के की फ़ोटो चाहिए। हमें एक आज्ञाकारी, विनम्र, दयालु, मेहनती पायनियर लड़के की फ़ोटो की ज़रूरत है। ज़रूर, मुर्ज़िल्का ने कहा और वो तुरंत कार्य पूरा करने के लिए चल दिया। उसका कितना अच्छा भाग्य था। सड़क के दूसरी ओर खिड़की से मुर्ज़िल्का ने एक कोमल दृश्य देखा। एक साफ सुथरा और सौम्य लड़का अपनी माँ को प्यार से चूम रहा था। मुर्ज़िल्का सर्कस की रस्सी पर चलने वालों की तरह घरों के बीच सड़क के दूसरी ओर फैली स्टील केबल के ऊपर चला। कुछ कदमों और एक छलांग के बाद फिर वो वहाँ पहुँच गया। खिड़की पर खड़े होकर माँ अपने बेटे से जो कह रही थी, मुर्ज़िल्का वो सुन पाया। कल तुम्हें एक आश्चर्य मिलेगा, लेकिन पेटिया अब स्कूल जाओ। मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, मुर्ज़िल्का ने खुद से कहा और उसने अपनी पहली फ़ोटो खींची। धन्यवाद प्रिय माँ, बेशक मैं स्कूल जाऊँगा, लेकिन अभी मैं इस प्यारी बिल्ली को खाना खिलाऊंगा क्योंकि वो बहुत भूखी है, मुर्ज़िल्का ने चुपचाप कहा। इस प्यारे सभ्य सुशील लड़के की तस्वीरों का उपयोग पूरे वर्ष के पत्रिका कवर बनाने के लिए किया जा सकता है। और फिर मुर्ज़िल्का ने लड़के की एक और फ़ोटो खींची। इस बारे में मुझे संपादक को यथाशीघ्र बताना चाहिए, फिर मुर्ज़िल्का जल्दी से एक फ़ोन बूथ पर गया। लेकिन मुर्ज़िल्का फ़ोन कॉल कैसे कर पाएगा? फ़ोन करने के लिए उसे एक सिक्का चाहिए था। लेकिन मुर्जिलका के पास कोई सिक्का नहीं था। लेकिन बढ़िया किस्मत, उसके ठीक सामने फुटपाथ पर एक सिक्का पड़ा हुआ था। नन्हे मुर्जिलका के लिए फ़ोन कॉल करना एक कठिन काम था। सबसे पहले मुर्जिलका को सिक्के को खांचे में नीचे डालना था, फिर मुर्जिलका को फ़ोन लीवर उठाकर संपादक का नंबर डायल करना था, और उसके बाद ही मुर्जिलका संपादक से फ़ोन पर बात कर सकता था। मुर्जिलका ने संपादक से कहा कि उसे पत्रिका के कवर के लिए सही पात्र मिल गया था। बातचीत के बाद मुर्जिलका आज्ञाकारी, विनम्र, दयालु और मेहनती लड़के की तस्वीर लेने के लिए दौड़ा। लेकिन ये क्या, पेटिया कितना बदल गया था, उसने अपनी किताबें क्यों फेंकी थीं, वो बिल्ली को मार क्यों रहा था, और वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में क्यों चल रहा था। इन बातों को तत्काल स्पष्ट करने की ज़रूरत थी, इसलिए मुर्जिलका लड़के के पीछे पीछे दौड़ा। पेटिया अपना हाथ लहराता हुआ सड़क पर चल रहा था। पेटिया ने कूड़ेदान को अपने पैर से लात मारी, कूड़ेदान नीचे गिर गया, सारा कूड़ा फुटपाथ पर फैल गया। खुश होकर पेटिया तेज़ी से भागा और घर के कोने में छिप गया। एक चौकीदार गेट से बाहर आया और वो यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बाप रे बाप। मुर्जिलका को एहसास हुआ कि उससे गलती हुई थी, मुर्जिलका और उसकी पत्रिका को ऐसे लड़के की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मुर्जिलका ने पेटिया की फ़ोटो खींचना क्यों जारी रखा। पेटिया स्कूल के बजाय पार्क में गया और फिर एक बेंच के पास पहुंचा जहां दो सहेलियां बैठी थीं। लड़कियों ने जीवन भर दोस्त बने रहने का फ़ैसला किया था। पेटिया चुपचाप उनके पीछे गया और चुपके से उसने दोनों लड़कियों की चोटियाँ खींची। अरे तुम मेरे बाल क्यों खींच रही हो, एक लड़की अपने मित्र पर चिल्लाई। नहीं, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम ही मुझे परेशान कर रही हो, अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। और फिर लड़कियाँ रोते हुए उठीं और अलग अलग दिशाओं में चली गईं। मुर्जिलका के पैर छोटे थे और इसलिए उसे पेटिया के पीछे दौड़ने में कठिनाई हुई। पेटिया अब तेज़ी से पार्क में कोई नया मनोरंजन तलाश रहा था। पेटिया ने एक पेड़ पर एक पक्षी घर देखा। उसने अपनी जेब से एक गुलेल निकाली। उसने निशाना साधकर पक्षी घर पर एक पत्थर मारा। मुर्जिलका को वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत रोको, वो चिल्लाया, लेकिन पेटिया मुर्जिलका की धीमी आवाज़ नहीं सुन पाया। फिर पेटिया के कंधे पर चढ़कर मुर्जिलका ने गुलेल में लगे पत्थर को पकड़ लिया। उसने पेटिया को गुलेल चलाने से रोकने की कोशिश की। निर्दयी पेटिया ने फिर से गुलेल चलाई। गुलेल से एक पत्थर हवा को चीरता हुआ मुर्जिलका के साथ पक्षी घर में उड़कर गया। स्टारलिंग पक्षियों का परिवार तुरंत पक्षी घर में छिप गया। हम सब मर जाएंगे, भयभीत स्टारलिंग चहचहाकर रोने लगी। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुर्जिलका ने कहा, आखिर आप स्टारलिंग हैं और स्टारलिंग विभिन्न ध्वनियों की नकल कर सकती हैं। क्या आप एक पुलिसमैन की तरह सीटी नहीं बजा सकते हैं? हम वो ज़रूर कर सकते हैं। जल्द ही एक पुलिसमैन की सीटी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उससे पेटिया डर गया और फिर गुलेल फेंक कर तेज़ी से भाग गया। मुर्जिलका आखिरी फ़ोटो खींचने के बाद एक स्टारलिंग की पीठ पर चढ़ गया और फिर उसने पत्रिका के संपादकीय कार्यालय के लिए उड़ान भरी। सुबह डाकिया पेटिया के लिए मुर्जिलका पत्रिका लेकर आया। यह वो आश्चर्य है जिसका मैंने तुमसे वादा किया था, माँ ने कहा। धन्यवाद प्रिय माँ, पेटिया ने विनम्रता से कहा और उसने पत्रिका खोली। लेकिन अंदर क्या था? पत्रिका में बड़े अक्षरों में लिखा था, पेटिया वो असल में कौन है? शीर्षक के नीचे एक फ़ोटो श्रृंखला थी। पेटिया ने बिल्ली को मारा, पेटिया ने लड़कियों की चोटी खींची, पेटिया ने गुलेल से स्टारलिंग पक्षियों को मारा। धन्यवाद मुर्जिलका, पत्रिका के संपादक ने कहा, अब सभी को पता चलेगा कि पेटिया असल में कितना शैतान और धोखेबाज है। अब हम एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे और उसके फोटो पत्रिका के अगले अंक में छापेंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगली बार तक के लिए अलविदा।